I've got a theory that it's a demon, a dancing demon. No, something isn't right there. I've got a theory, some kid is dreaming, and we're all stuck inside his wacky Broadway nightmare. I've got a theory, we should work this out. It's getting eerie, what's this cheery singing all about? It could be witches, some evil witches. Which is ridiculous, cause witches, they were persecuted, wicked, good, and love the earth and women power, and I'll be over here. I've got a theory, it could be bunnies. I've got a theory. Bunnies aren't just cute like everybody supposes. They got them happy legs and twitching little noses. And what's with all the carrots? What do they? Maybe midgets. I've got a theory we should work this fast. Because it clearly could get serious before it's past. I've got a theory, it doesn't matter. What can't we face if we're together? What's in this place that we can't weather? The same old trips. Why should we care? What can we do if we get in it? We'll work it through within a minute. We have to try. We'll pay the price. It's do or die. Hey, I died twice. What can we face if we're together? Günaydın, Dracula İstanbul'da programına hoş geldiniz. Ben Irmak. Ben Özgür. Bugün yanımızda bir konuğumuzla birlikte Buffy the Vampire Slayer dizisinden ve Joss Whedon'dan bahsedeceğiz büyük ölçüde. Ancak böyle bir konuyu 25 dakikada derinlemesine işlemek biraz bizim için güç. Çünkü biliyorsunuz Buffy kendi dünyasını yaratmış bir dizi. Buffyverse adı verilen kendi evrenini yaratmış bir dizi. Biz de elimizden geldiğince Joss Whedon ve Buffy ile ilgili ana temaları ve altının çizilmesi gereken noktalara değineceğiz. Evet, her şeye değinemezsek kusura bakmayın. Bu arada şarkı da Buffy'nin herkesi etkileyen bölümlerinden biri, müzikal olan bölümden geldi. I've Got a Theory'di şarkının adı. Bir teorim var. Ne oluyor? Niye müzikal şeklinde? Niye müzikal şeklinde gelişiyor olaylar diye başlıyordu şarkı. Bugün Özgür'ün de dediği gibi yanımızda bir Buffy uzmanı var. Elif Şendur. Kendisi aslında Açık Radyo'ya ilk çıkışı da değil Buffy ile ilgili olarak. Daha önce de Buffy'den mi bahsetmiştin değil mi? Ya yıllar önce ben üniversitede lisans öğrencisiyken işte benim sosyoloji bölümünden hocalarımdan biri Zafer Yenal program yapıyordu Açık Radyo'da. Ve şey de diye sordu bana. Ben de o zaman çok ciddi bir Buffy izleyicisiyim ve fanıyım. Ve dedi ki niye bu diziyi seviyorsunuz? Hani ben bir program yapacağım vampirlerle ilgili. Benimle bir röportaj yapar mısınız? Bir arkadaşım daha vardı, Dilek. Ve o zaman Açık Radyo çok kısa bir röportajım olmuştu. Buffy'yi niye seviyoruz? Ben de tapıyoruz, niye sevmeyelim diye. Evet, sonra yıllar geçti, okudun, lisansüstü, doktora yaparken hala Buffy hayranlığı devam ediyor. Öyle ki yani Elif'in evine gittiğinizde televizyonda sürekli Buffy'nin döndüğünü göreceksiniz. Yani yıllar geçti, işte dizi yayınlandı, bitti ama Elif hala büyük bir fanı ve aslında evet, bu konuyla ilgili de çok okumuş biri. Bugün evet, bize rehberlik edecek Buffy işlerken. Evet, istersen Joss Whedon'la başlayalım. Ya, evet, Joss Whedon'la başlamak en doğrusu çünkü hem yaratıcı hem yazar hem de bütün beyin aslında Joss Whedon ya da Whedon artık nasıl okunacaksa. Ya, Joss Whedon için aslında tek bir kelime kullanabiliriz. O bir otör. Evet. Evet. Bir yazar ve çok da iyi bir televizyon yönetmeni. Yani filmleri de, yani Serenity gibi bir filmi de var, o da gayet güzel ama hani gerçekten çok yetenekli, çok zeki, çok da entelektüel bir yazar. Ve bir obsesyonu var bu adamın. Kadın karakterler kullanıyor. Hı hı. Ve evet, kadın araştırmaları okumuş. Özgür, galiba sen bahsetmiştin. Annesinden çok etkilenmiş, evet, değil mi? Evet, yani kendisini bir feminist olarak tanımlıyor. Ben bir feministim diyor. Soruyorlar yani ne alaka, yani neden feministsiniz? Annemi tanısaydınız bilirdiniz neden feminist olacağımı diyor. Yani feminist olmasında annesiyle olan ilişkisinin de çok büyük etkisi olduğundan, evet, bahsediyor. Ama aynı zamanda senin de söylediğin gibi Elif, kadın çalışmaları da okumuş. Ve aslında bizim hani geçen haftalarda Alice Harikalar Diyarı'nda vesaire, ondan da bahsettiğimiz ergen bir genç kızın kadına geçişi ve bu ergenlik hikayesi bağlamında da aslında Joss Whedon ve Buffy'den bahsedebiliriz. Kesinlikle. Zaten yani Joss Whedon bir cult. Yani kült Amerika'da, evet, pardon. Ve şey, en ünlü dizisi tabii ki de Buffy the Vampire Slayer. Çünkü bu dizinin bir ilginç tarafı, Buffy the Vampire Slayer aslında bir film. Hı hı. 90'ların başında, evet, 80'lerin sonunda çekilen gerçekten kötü B sınıfı bir film ve hatta orada da Luke Perry oynuyor, bu Beverly, evet, Hills'ta oynayan adam. Ve hikaye gerçekten de bir pompon kızın vampir avcısına dönüşme hikayesi. Pompon kız gayet şımarık. Filmi seyretmeye yüreğiniz dayanmaz gerçekten. Hani harika bir film değil. Sonra Joss Whedon bu filmi alıyor ve televizyonda 7 sezonluk, daha sonra animasyonları çekiliyor. Bu arada filmin yine senaristi de Joss Whedon. Joss Whedon, evet. Ve şey, ve müthiş bir külte dönüştürüyor Buffy'yi. Evet. Tabii aslında en kült dizisi ama Joss Whedon'ın Firefly'dır. Firefly, gerçek, evet, Joss Whedon hayranları, evet, Firefly ve Serenity'cilerdir. Ben, evet, benim de bu gruba dahil olduğum gibi. İşte Buffy'yi konuşurken ve Joss Whedon'u konuşurken diğer dizilere de gönderme yapmak gerekiyor. Çünkü kadın karakterler ya da kurguladığı karakterler de hep birbirlerine benzeyen karakterler. Burada ilk biz radyo programını başlarken kahramandan bahsetmiştik. Evet. Ve sanırım Joss Whedon'un dizilerinde ama özellikle Buffy'de bu kahraman döngüsünün çok önemli bir yeri var. Bir hatırlatma yapacak olursak, kahraman bir çağrıyla yola çıkan ve bir şekilde hani kendisine bir de bilge mentor bulan, sonra ondan bir şeyler öğrenen işte ve yavaş yavaş gücüyle gücünü nasıl kullanacağını anlayan bir karakter. Ve ama en önemli kısmı da hani karaktere bu çağrı gelmeden önce, yani kahramana bu çağrı gelmeden önce oldukça sıradan, hani hiç çok fazla özelliği olmayan, burada Buffy ile de çok bağlantı kurabileceğimiz bir durum var. Hani sarışın, pompon kız, aslında neredeyse tiki diyebileceğimiz bir kızken sonradan bu çağrının gelmesiyle çok, tabii ki sezonlar boyunca çok daha farklı bir şekilde temsil ediliyor. Ve tabii bir ölüm, yeniden doğuş, evet, kahramanın geçmesi gereken şeyler ve tabii ki her zaman kötüyle savaşıyor. Bu açıdan bakacak olursak Elif, nereye oturuyor Buffy? Yani bu kahraman döngüsünde mesela mentoru var, biliyoruz. Evet, evet. Ya herhalde bunu açıklamak için birebir oturuyor zaten. Bir oturma durumu var. Zaten Joss Whedon'ın dehası klasik yöntemleri, mit çözümlemelerini, çok klasik sinema katlarını, kesişlerini kullanarak daha değişik şeyler yapmak. Hı-hı. Şimdi biraz Buffy'nin mitinden bahsedelim, evet, ve bu kahraman, hı-hı, döngüsüne nasıl oturuyor ondan konuşalım. Şimdi bilmeyenler için, tabii biz çok sevdiğimiz için bilmeyen yoktur belki diye düşünüyoruz ama. Aslında olabilir. Buffy bir Buffy the Vampire Slayer, Buffy vampir amcası üzerine dönen bir dizi ve bir mitos üzerine kuruluyor. Mitos da şöyle, kozmolojik aslında bir mitos. Önce dünya vardı, ardından iblisler geldi, onun ardından insanlar geldi. İnsanlardan kasıt burada erkekler aslında. Ve tabii iblislerle savaşamayan insanlar bir kızı rehin alır ve iblisin gücünü kıza verirler. Bu kız ilk avcıdır. Ve bu ilk avcı iblislerle, bu adamlar için, insanlar için savaşır. İblisler dünyasıyla ve bir denge oluşturur. Ve avcılığın kuralı da, her avcı öldüğünde bir sürü dünyada potansiyel, bu güce sahip insanlar vardır. Potansiyellerden biri aktive edilir. Hı-hı. Ve ona bir çağrı gelir. O yeni avcı olur. Dolayısıyla avcı sürekliliği olan bir görev. Ama her zaman tek bir kıza, genç kıza veriliyor. İşte bu sizin bahsettiğiniz kahraman örgüsünde de Buffy bir çağrı alır, aynı Özgür'ün dediği gibi. Fakat çağrıyı alan kızımız bir, tamamen Özgür'le katılıyorum, modaya çok düşkün, sarışın, hani, evet, stereotipleri hani kullanıyor tabii burada Joss Whedon, hani ha, dünya meseleleriyle işi olmaz bunun, pompon, evet, kız. Evet. Ama tabii onu tamamen tersine döndürecek. Aynen, işin belki de birazcık da yan tarafı, ilk Buffy için denenen oyunculardan biri Charisma Carpenter. Yine Buffy dizisinde esmer pompon kızı oynayan. Fakat esmer olduğu için ve hani, evet, stereotipe uymuyor, uymadığı için Sarah Michelle Gellar alınıyor. Ve şey, bu kız Charlotte, bu avcıların bir gözetmeni var. Her avcının, aktive olmuş her avcının bir gözetmeni var. Ve biz burada işte bu tam da sizin bahsettiğiniz döngüde mentor diyebiliriz buna. Ve bu gözetmenlerin bağlı olduğu da bir gözetmenler birliği var. Bunlar da aslında o ilk insanları temsil ediyor. İşte kıza ilk bu gücü veren insanları. Mesela Buffy'nin gözetmeni Giles, Rupert Giles. İngiltere'den geliyor, gayet efendi bir adam gibi gözüküyor. İşte ve her mentor gibi bir karanlık tarafı var Giles. Dumbledore'da gördük, Star Wars'da gördük. Evet. Bir karanlıkla bir hesaplaşması olmuş geçmişinde. Aynen öyle. Nasıl ki aynı senin dediğin gibi Dumbledore'da da çok güzel gördüğümüz gibi Giles da gücü amaç için. Güce amaç edinmiş ve yenilgiye uğramış. İşte biz bunu Buffy'nin ikinci sezonunda ve dördüncü sezonunda öğreniyoruz Giles'ın bu karanlık tarafını. Ve şu ortaya çıkıyor ki Giles aslında bayağı güçlü bir büyücü. Fakat artık gücünü kullanamıyor ve Buffy'ye önderlik ediyor. Şimdi bu aslında klasik bir döngü. Evet. Gelin görün ki yani Joss Whedon bu döngüyü alıp Giles'ı çok daha değişik bir şeye dönüştürüyor. Bundan ileride bahsedeceğiz. Bir ahlaki ahlaksızlık örneğine dönüştürüyor ve oradan da bir kadın eleştirisi yapıyor. Ama döngüde birebir uyuyor. Daha da önemlisi tabii her döngüde kahraman ölür. Evet. Buffy de ilk sezonun sonunda yüce bir vampirin onu ısırmasıyla ölüyor. Ve diriliyor. Ama bu hani ölüm ve yeniden diriliş aslında kahramana belli başlı bir bilgelik ya da bir olgunluk katarken zannedersem sen bunun tam tersini düşünüyorsun. Evet, yani Buffy'de olgunluk ancak 7. sezonda Buffy'nin kendi kuvvetini anlaması ve onu dönüştürmesiyle olacak. Birazdan bundan da bahsedeceğiz. Dolayısıyla aynı döngüyü kullanan Joss Whedon aynı döngünün şekliyle oynayarak bambaşka bir şey söylüyor. Çünkü Buffy bütün sezonlarda toplam galiba 3 kere ölür. Şarkıda da dinledik. Şarkıda dedi. Ben daha önce kere öldüm zaten dedi. Ve bu şarkının söylendiği sezondan sonra da ölmeyecek galiba, emin değilim. Ama yani birden fazla ölümü var Buffy'nin. Ve aydınlanması Buffy'nin ölümle gerçekleşen bir aydınlanma değil. Ve tabii Buffy'nin aslında gücü, bu güç bana verildi, ben bunu yapmak zorundayım. Ne yapacağım şimdi? Yani her kahramanda olduğu gibi bir gücün yükünü hissediyor, değil mi? Aynen ve normalde diğer kahraman döngülerinde mesela diyelim ki en basitinde Harry Potter'da bunun sorumluluğu Dumbledore'da biraz da düşer, aydınlatır. Fakat işte burada yine bir kural dışı bir durum görüyoruz. Buffy'nin durumunda onun arkadaşları grubu ve kendilerine Scooby-Doo diyorlar bir noktada. Onlar yardım ediyor. Asıl zekayı gösteren işte bu topluluk ve Buffy hiçbir zaman tek başına hareket eden bir avcı değil. Evet. Hatta bu yüzden de gözetmenler birliğiyle aralarında mesela sorunlar çıkıyor. Ne kadar hani bir noktada tek başına hareket etmek zorunda kalsa da kararları alan iblislerle dövüşen bir grup olarak dövüşüyorlar. Evet. Ve özellikle tabii burada Willow karakterinden bahsetmemiz gerek. Tabii yani Buffy dersen Willow aslında daha da önemli bir tabii karakter. Ki. Yine burada Joss Whedon'ın hani kadınlığa bir övgüsünü görebiliriz. Şimdi yine bilmeyenler için Buffy'nin ana grubu 3 kişidir. Buffy, Vampire Slayer ve bu kuvveti oluşturur. Dövüşleri Buffy yapar. Kas gücü. Kas gücüdür yani. Aslında evet. Bir yerde. Xander, Alexander'dan gelen Xander duyguları oluşturur. Kalbi. Ve Willow da beyindir. Beyin evet. Ve daha sonra büyücü olacak. Zaten bir cadı olacak. Ve şey bütün aslında mantıksal kararları da Willow verir. Bu üçü bir araya geldiği zaman gerçekten yenilmez bir üçlü oluştururlar. Tabii şimdi Willow'dan bahsedersek asıl bugün aslında çok fazla şeyden Özgün dediği gibi bahsetmemiz gerekir ama hani belki de Joss Whedon'ın en önemli özelliği bu feminizmden biraz bahsetmek gerekiyor. Ve bunun tabii ki en önemli haklarından biri Buffy gibi bir vampir avcısında Willow. Evet. Willow'un dördüncü sezondan sonra Willow ilk sezondan itibaren zaten büyüyle çok ilgileniyor. Dördüncü sezondan sonra müthiş bir büyücüye dönüşüyor. Ve altıncı sezonda dünyanın sonunu getirecek olan da Willow. Çünkü bir anda erkeksi tarafıyla tanışıyor Willow ve dünyanın sonunu getirecek. Ve güç bağımlısı oluyor bir yerde. Güç bağımlısı oluyor. Bir nevi işte şey gerçekten senin gibi bir bağımlılık. Fakat yani tabii ki burada Joss Whedon'ın birinci referansı Salem cadıları. Ve cadıyı yine böyle bir tehdit olarak görmek yerine tam tersine Joss Whedon yüceltiyor cadıları. Bir güç şeyi. Evet. haline getirin. Burada gözlerim yaşararak yeni sezonun sonundan bahsetmek istiyorum. Evet, çok önemli. Çok önemli. Hatta izlemeyenler yani YouTube'dan açıp o konuşmayı kesinlikle izlemeli bence. Müthiş bir bir konuşmadır. Burada artık bütün sezonu bitirecek Joss Whedon televizyon için ve inanılmaz bir düşmanla savaşırlar. İşin güzel tarafı da o, Evil'ın kendisiyle, kötünün kendisiyle savaşırlar. Bir formu yoktur. Ve Mitten biraz önce bahsetmiştim, işte insanlar gelir bir kız seçer, ona iblis gücünü verirler. Buffy diyor ki yani bizim bunu yenmemizin tek yönü, ben tek başıma yapamam. Evet. Ancak bu gücü bütün potansiyellerle, bunu hak eden bütün kadınlarla paylaşarak yapabiliriz diyor. Ve ama bunu nasıl yapacaklar? Ellerinde bir silah var. Bu silah işte avcının özünü taşıyan bir silah. Sonunda bu planını anlatacak Buffy. Diyecek hani biz ancak bu gücü dağıtarak yeneceğiz bunları. Salonda herkes durur. Bütün potansiyeller ve Willow. Willow kendini o sırada çok güvenli de değildir. Çünkü daha önce bir bağımlılık yaratmıştır onda büyü ve korkar büyü kullanmaktan. Ve Buffy işte benim gözlerim yaşanmadı inşallah anlatabileceğim şu konuşmayı yapar. Der ki seneler evvel, yıllar evvel birkaç tane erkek sadece bir tane avcı seçti. Ve bu erkeklerin kararı yüzünden güç sadece bir kişide. Ama bu odada bütün bu erkeklerden ve bütün bu herkesten daha güçlü bir kadın var der ve Willow gösterir. Ve dünyayı, son dünya, 7. sezondaki son artık tamamıyla dünyayı kurtaran hareketi Willow'la Buffy beraber yaparlar. Willow beyaz bir büyücüye dönüşür. Ve bütün gücü sadece Sunnydale'da bulunan potansiyellere değil, bütün kadınlara, hak eden, potansiyeli olan bütün kadınlara verir. Şimdi bu açıdan da Joss Whedon'ın söylediği şeye biraz dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Burada birinci derecede, birinci dalga feministlerin veya ikinci dalga feministlerin hani belki ikinci dalganın sonuna doğru altını çizdikleri bir kurban durumundan çıkma olayı var. Yani kadın bir kurban değil, gücü hak eden, zaten gücü hak eden insan olarak resmediliyor. Ve tekrar tekrar Joss Whedon 7 sezon boyunca Buffy'nin gücüyle, Willow'un gücüyle, Tara'nın ve Anya'nın, mesela eski bir iblis Anya gücüyle bize tekrar tekrar bunu hatırlatıyor. Başka türlü bir feminizmden bahsediyor. Evet. Ve bence burada şu da önemli. Hani kadınlığından güç kazanıyor. Yani mesela Buffy'nin cinselliği de dizide çok önemli bir yerde. Aşk ilişkileri Buffy'nin olsun, Willow'un olsun. Hani bunlar da çok önemli bir planda ve bunlar hiçbir zaman kahraman olacak diye geri plana gitmiyor. Daha güçlendirici şeyler, yani o vampirlerle olan ilişkileri onu daha güçlendiriyor. Ve burada aslında erkek karakterlerden de bahsetmemiz gerekir sanırım. Onların durumu nedir bu Whedon dünyasında? o da çok güzel aslında. Sen söyleyince şimdi aklıma geldi, benim sinema hocam üniversitede şey demişti ya, Buffy de hep erkek arkadaş arıyor ama demişti, ama bulamıyor. Bulamaz çünkü bütün erkekler iktidarsız Buffy'nin, Joss Whedon'ın dünyasında. İktidarsız derken de yani iki tip, özellikle Buffy'de iki tip adamdan bahsedebiliriz. İnsanlar ve vampirler. Şimdi iki ana erkek karakter, biri tabii ki de mentoru Giles. Diğeri ise Xander. Önce biraz Giles'tan bahsedelim ve hani Joss Whedon'ın bu karakteri nasıl hani bu döngüde de çevirdiğine bakalım. Şimdi Giles beşinci sezonda Buffy'nin her sezon bir kötüyle savaşır, spesifik bir kötüyle. Beşinci sezonda da Glory ile savaşır. Glory bir kadın tanrıça ama aynı zamanda da hermafrodit, bir erkek bedeninde yaşıyor ve dönüşüyor. Erkek bedenini kanına dönüştürerek yaşıyor. Bu arada Glory'nin ilginç tarafı, Buffy'nin öldürmek istemediği, tek öldüremediği bir yandan da tek düşmanıdır Glory. Çok güzel bir kadındır. Ve Giles'ın işte erkek, yani bizim aslında seyirci olarak Giles gibi mentorla, nasıl Dumbledore'la ya da işte iletişim kuruyoruz, kendimizi onun yerine koyuyoruz. İyi bir döngüde, iyi bir aslında Hollywood sineması döngüsünde de Giles'a sempati duymamız gerekir. Şimdi Joss Whedon bu sempatiyi alıp antipatiye dönüştürüyor. Çünkü Giles bütün seriler boyunca ahlaktan bahseden, doğrudan bahseden bir adamken, Glory'yi Buffy öldürmediği halde, Glory erkeğe dönüştüğü anda Giles gelir ve şey der. Benim avcım bir katil değil ama ben bir katilim der. Ve başına çekişle vura vura, müthiş kanlarla gel o adamı öldürür. Şimdi yine Joss Whedon'ın bir özelliği, çok şiddetli bir dizi çekmesine rağmen biz hiçbir zaman öyle kötü sahneler, mide bulandırıcı sahneler görmeyiz. Fakat Giles öldürürken gerçekten de seyirci olarak da içimiz kalkar. Yani bir anda bu ahlak dersleri veren adamın ne kadar aslında ahlaksız, vahşi ve gücü gerçekten de kullanamayan bir adam olduğunu görürüz. Dolayısıyla bir mentor olarak da iktidarsızdır Giles ve bir erkek figürü olarak da öyledir. Bu arada da bütün bu bahsettiğimiz temaların bir televizyon kanalında gösterilmesinden de bahsetmek gerekir anladığım kadarıyla. Evet, yani Fox oldukça konservatif. Fox muhafazakar, Amerika'nın muhafazakar kanalı, en bilinen muhafazakar kanalı. Kesinlikle. Ve 7 sezon boyunca bu diziyi gösterdi. Burada Joss Whedon'ın ne kadar bir dahi olduğunu, yani egemen biçimleri kullanarak çok da aslında ters ve radikal mesajlar verdiğini görüyoruz aslında, değil mi? Gayet tabii, yani hani belki de önemlisi, vaktimiz olur belki konuşuruz ama antimilitarist olmasıdır. Şimdi evet. Fox gibi savaş destekçisi bir kanalda bütün bir sezonu antimilitarist olarak çekti ve bunu sinematik formlar kullanarak yaptı. Örneğin işte Buffy'nin 4. sezonda savaştığı şey gizli hükümet askerleridir. Askerlerle savaşır. Ve beceremezler. Onlar kendi yarattıkları şeytanla savaşamazlar. En sonunda Buffy, Willow ve Xander güçlerini birleştirip savaşır. Ve hani şöyle de bir şey var sanırım. Demin dedin hani Buffy her zaman dövüşüyor. Bütün çok dövüş sahnesi var ama dediğin gibi rahatsız edici bir dövüş sahnesi yok senin o dediğin sahne dışında. Ve Buffy hiçbir zaman silah kullanmıyor, değil mi? Hiçbir zaman. Yani tabii şey kullanıyor, kazık falan kullanıyor ama ateşli silah kullanmaz. Ve Joss Whedon'a özel gene bu herhalde. Firefly'da da, yani Firefly kovboylarla ilgili hani silah daha çok olması lazım. Onda da bayağı az görürüz. Dollhouse'da. Evet. Mutlaka bir Joss Whedon'ın şey sahnesi vardır. Silahın iktidarsız kaldığı bir sahne. Ve Buffy'de bu 5-6 kere olur. Buffy gelir silahı alır. Şöyle bir fırlatır ve silah kullanan insana dönüp şey der. Bunlar hiçbir zaman işe yaramadı. Evet, yani gerçekten öyle bir antimilitarizm mesajı da var. Ve şunu da değinecek olursak, demin dedin hani çok sinematik formlar kullanıyor. Ve bunda hani bu programı zaten o müzikal bölümünden bir şarkıyla açtık. Mesela sırf müzikallerden oluşan bir bölümü yaptı. Başka bu gibi farklı bölümler de var, değil mi? Müzikal müthiş bir bölüm. Zaten Joss Whedon ve karısı bütün şarkıları yazıyorlar. Herkes kendi sesiyle okuyor. Benim en sevdiğim bölümlerden biri. 4. sezonda ki Gentleman. Gentlemanlar bölümüdür. Burada adeta Joss Whedon gerçekten de sinemaya bir övgü yapar. Bir sessiz filme bir gönderme yapar ve bunu Fox'ta yayınladı. İşte sessiz burası bir film yayınladı. Sessiz film yaptı. Bunun en güzel ve miti de kullandı. Yani Buffy'nin aslında o senin dediğin Buffyverse'ü yaratan şeylerden biri de Joss Whedon'ın bu miti kullanabilme yeteneği. Bu bölümde de hani izleyenler zaten bilir, bir masal kahramanı gelir ve Sunnydale'ı, kasabayı işgal eder. İnsanların seslerini alır. Dolayısıyla bütün 40 dakikayı sessiz çekti Joss Whedon ve müzik de kullanmadı. Yani çok az müzik var. Hani doldurmak için çok az müzik var. Gerçek ses kullandı. Cam kırılma seslerini, kapı çarpma seslerini kullanarak çekti. Ve orada bile nüktedanlığından, komikliğinden hiçbir şey, hiç eksiklik vermeden Buffy'yi yine bir kendi vücudundan o kadar emin olmayan sarışın kız yerine oturttu. Tabii en önemli sahnesi Giles'ın düşmanları anlatabilmesi için gösterdiği çizimlerde uzun uzun anlatır, işte bu adamları böyle yeneceksiniz diye sessiz olarak. Buffy şey der, niye beni o kadar şişman çiziyorsun? Yani ben daha inceyim gibi bir hareket yapar ve çok güzel yani aslında. Bu tamamen stereotipleri alaşağı eden ve dediğin gibi farklı bir feminist yaklaşım var. Ve hani burada dedin aslında katmanlı bir yaklaşım bu, işte kadın temsili olsun, erkeklerin temsili olsun, antimilitarizm olsun, çok katmanlı bir eleştiri sunuyor aslında bize ve bunu Fox'ta yapıyor. Evet. 7 sezon yapıyor. Bir de vaktimiz azaldı. Son olarak da belki de hani Alice Harikalar Diyarı'nda da bahsetmiştik. Joss Whedon'un nasıl dille oynadığından da şöyle bir kısaca bahsedersek sonra da yavaş yavaş toparlamamız gerekecek. Joss Whedon bu aslında Allison Heaney bizim arkadaşımız bunun uzmanıdır. Bunun üzerine bir makale yazmıştı. Joss Whedon garip bir İngilizce kullanıyor. Hani CNBC'ye verdiğini galiba altyazıyla vermişti zaten. Kelimeleri birleştiriyor. Dolayısıyla dili anlayabilmek için birkaç katman anlamanız, hı hı. şakaları anlayabilmek için birkaç kere seyretmeniz gerekiyor. Hı hı. Ve o dile yavaş yavaş hakim olmanız gerekiyor. Evet. O dili öğrenmeniz gerekiyor tam olarak anlayabilmeniz için. İşte Lewis Carroll'ın da yaptığı gibi. Aynen öyle ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlatıyor evet. bize Jasper'in. Dura dura Buffy ile böyle yaptı, Firefly ile bunu yaptı. Hem dille oynayarak hem bizim garanti olarak düşündüğümüz her şeyin aslında hiçbir şeyin garantisi olmadığını yani mitleri söyleyerek, tersine çevirdi. Kenarak. Bütün bu bildiğimiz biçimleri tersine çevirdi ve hepimiz işte sen daha üniversite zamanında röportaj yapılmış seninle. Hepimizin hayatında çok önemli bir yeri var aslında. Yani bu diziyi izleyen kadınlar hiçbir zaman bence... unutamaz yani evet, etkisini. Aynı zamanda da aslında Buffy ve onun öncesinde David Lynch ya da Steven Spielberg gibi yönetmenlerin televizyon dizisi çekmesiyle de film çalışmaları ve kültürel incelemelerden bağımsız televizyon çalışmaları diye bir alan ortaya çıktı ve evet. bu alanın en önemli yani akademinin en önemli odaklandığı eserlerden biri de Buffy. Evet. Gerek kullandığı estetik olsun ki bu estetik televizyonda yayınlanan bir diziye göre film estetiğine çok yakın. Evet. Gerek kendi yarattığı dünya olsun, bu mitolojik dünyadan bahsettik. Kendi yarattığı dil olsun. Gerçekten akademinin çok ilgilendiği, işte Buffy Scholar'ların hani artık ortaya çıktığı ve bu konuda sayısız makale ve kitap basıldı. Ciddi bir konu yani. Kesinlikle öyle. Biz de burada elimizden geldiğince kısa sürede... Elif aslında daha çok konuşabilirdi. Evet. Derya gibi ama bu kadarlık bugün konuşabildik. Teşekkür ederiz Elif geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Şimdilik burada kapatalım. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.